Ужо прайшло немало часу з той пары, калі мае бацькі памерлі. Павінен прызнацца, што ўзнікаюць тыя моманты, калі мне так хочацца зноў пабачыцца і пагутарыць з імі, як мы рабілі, калі я быў яшчэ маладым чалавекам. Пакуль мы тут на зямлі, я ведаю, што такога не станецца. Тым не менш, я жыву з тою надзеяю, што сустрэча з бацькамі і шматлікімі іншымі знаёмымі прыйдзе. Што дае мне такую пэўнасць? Абяцанне, выказанае на старонках Біблії. Моя вера ў Бога і верагоднасць ягонага слова. З аднаго боку, смерць нашых блізкіх аказваецца звычайнай і нармалёвай часткай нашае існавання. Але неяк глыбока ў нашай псіхіцы мы таксама мяркуем, што смерць блізкіх — гэта нешта падобнае да незапрошанага госця ў нашым жыцці. Смерць з'яўляецца нежаданным ворагам для нас. Мы ведаем, што кожны дзень наўкола нас людзі паміраюць, некаторыя з натуральных прычынаў, іншыя ў выніку няшчасных выпадкаў або нават злачынных забойстваў. І нам так хочацца, каб нашыя знаёмыя не пакідалі нас, а працягвалі жыць доўга, нават вечна, калі б гэта было магчымым. Смерць блізкіх і знаёмых наводзіць нас на пытанне, што менавіта адбываецца пасля адыходу чалавека зямлі. Ці ўсё канчаецца для яго, калі памірае? Біблія адказвае, што насамрэч смерць ўсё не канчаецца для нябожчыка. Ён фактычна пераходзіць у новы і інакшы выгляд існавання. Цела сапраўды памірае, але душа, што жыла ў целе, выходзіць і вяртаецца назад да Бога. Хрысціянская вера дае канкрэтны адказ на пытанне аб вечнасці чалавека. Гаворыцца, што па смерці ўсе людзі пройдуць свайго роду судовы працэс. Пішацца гэтак у восьмым раздзеле паслання да габрэяў. Людзям належыць адзін раз памерці, а потым суд. І што здарыцца пры судзе Гасподнім? Біблія адказвае, што тыя, хто жыў для славы Божай, атрымаюць узнагароду вечнае жыцця з Богам і іншымі праведнікамі, калі тыя, хто пры зямным жыцці жыў толькі для сябе, грашыў і Богам не цікавіўся, пойдуць у месца вечнай пакуты. У дачыненні да гэтага пытання Ісус Христос аднойчы растлумачваў пра той час, калі ён вернецца на зямлю і сабярэ ўсіх людзей, ды раздзеліць іх на дзве групы, падобна таму, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў. Тых, хто служыў Богу і дапамагаў ягоным слугам на зямлі, ён адправіць у вечнае жыццё, а тых, хто адмаўляўся служыць яму і дапамагаць ягоным слугам, ён пашле на вечныя пакуты. Значыць, наш будучы лёс залежыць ад таго, як мы ў цяперашні час ставімся да Бога Ісуса Хрыста, да іхняга царства і іхніх вернікаў, ды як мы паводзім сябе. На якой падставе мог Ісус Христос такой пэўнасцю гаварыць пра будучыню? На той жа, што ён прыйшоў ад Бога Творцы і ведаў аб пачатку і канцы свету. Але ён таксама ведаў, дзеля якой Богам вызначанай мэты ён прыйшоў на зямлю, каб прадухіліць людзей ад вечнай загубы і даць ім шчаслівае вечнае жыццё. У Евангелі паводле Яна апісваецца, як аднойчы Христос адведаў дзвюх дарагіх свайму сэрцу сясцёр, у якіх на днях памёр родны брат. Звяртаючыся да адной з іх, ён сказаў: «Я ў воскреснее жыццё, хто верыць у мяне, калі і памрэ, а жыве, і кожны, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ вавекі». Іны брат памёр, яго пахавалі. І вось Христос прыходзіць і кажа сястры нябожчыка, што ён можа даць любому ўваскрашэнне і новае жыццё. Пасля таго Збавіцель так і зрабіў. Ён праявіў Божую моц ўваскрашэннем памерлага брата. Чаму кожны чалавек памірае і мае патрэбу ўваскрашэнні з мёртвых? Біблія адказвае на гэтае пытанне наступным спосабам. Апостол Павел заявляе, што ў Адаме ўсе паміраюць, у Христе ўсе жывуць. Што тут маецца на ўвазе? Адам — гэта першы мужчына, створаны Богам. Бог яго стварыў і памясціў у дасканалым безгрэшным свеце. Біблія называе гэтае месца Эдэмскім садам. Там Бог таксама стварыў першую жанчыну Еву, якая сталася жонкай для Адама. Бог забараніў гэтай першай шлюбнай пары пакаштаваць плод з аднаго дрэва, якое называлася дрэвам пазнання дабра і зла. І яно было памешчана ў сярэдзіне Эдэмскага саду. На жаль, под уплывом і спакусай змея, у якім выглядзе оживіўся сатана жонцы Еве, яна ўзяла плод гэтага дрэва, укусіла і перадала мужу папрабаваць, што ён і зрабіў. Гэтым чынам яны парушылі загад Божы, і за гэта былі выгнаныя з Эдэмскага саду, і ім было сказана, што трэба будзе ім цяжка працаваць дзеля таго, каб выжываць. Яшчэ перад гэтым Бог папярэдзіў Адаму, што калі ён пакаштуе плод з дрэва пазнання дабра і зла, дык памрэ. Мы ведаем, што калі Адам з жонкай пакаштавалі забаронены плод, яны адразу цялесна не памерлі, хаця ў духовным сэнсе яны сапраўды памерлі, бо страцілі цесную лучнасць з Богам. А фізічная смерць прыйшла для Адама і Евы пазней менавіта так, як Бог прадказаў. Мы ўсе аднолькава дзеці тых першых бацькоў Адама і Евы, якіх мы ўспадкавалі наканаванасць нашай будучай смерці. Але не толькі гэта мы ўспадкавалі ад прабацькоў. Яны таксама перадалі нам грашную натуру, што вядзе нас да непаслушэнства Богу і ягоным загадам. Апостол Павел гэта разумеў і пісаў. Праз аднаго чалавека, гэта значыць праз Адама, грэх увайшоў у свет. І праз грэх смерць, так і смерць перайшла ва ўсіх людзей, бо і ў ім усе зрашылі. Нарадзіўшыся на свет, мы ў пачатку расцём і развіваемся без усякага кантакта з Богам. Чаму? Таму што мы нарадзіліся грэшнікамі, з грэшнай натурай Адама і Евы. І з цягам часу мы самі пачынаем учыняць тыя рэчы, што супраціўляюцца Божай волі і загадам. Таму ў адносінах з Богам мы нараджаемся ў стане духоўнай мёртвасці і сваім часам спазнаем фізічную смерць. Паводле апостола Павла, усе зграшылі і пазбавлены славы Божай, расплата за грэх – смерць. Але дзякуй Богу, што справа гэтым не канчаецца для нас, бо Ісус Христос прыйшоў дзеля таго, каб выправіць нашае становішча, як сцвярджае апостол Павел, пішучы. Бог сваю любоў даказвае нам тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікамі, Христос памёр за нас. Бог палюбіў нас, людзей, у такой ступені, што паслаў у свет свайго сына Ісуса Христа, які добраахвотна памёр ахвярнай смерцю за нашыя правіннасці і грахі. Будучы на зямлі, Збавіцель застаўся без усякага грэху, і калі быў укрыжаваны, дык памёр не дзеля свайго апраўдання, а дзеля нашага перад праведным Богам. Памёршы Христос не застаўся ў магіле. Ён уваскрэс мёртвых, каб даць прабачэнне грахоў і дар Духа Святога кожнаму, хто веруе і прымае яго за Збавіцеля. І ўсё гэта было зроблена, каб веруючыя ў Христа былі прыняты ў Царства Божыя і дараваны абяцанне вечнае жыцця з ім. Збавіцель Ісус Христос сёння жыве і дапамагае вернікам жыць правільна і для славы Божай. Сіла Христова для хрысціянскага жыцця даецца нам самім жа Христом цераз Духа Святога, які жыве ў верніку. Гэта праўда, што мы пакуль што застаёмся ў нашых грэшных целах, і прыходзяць тыя моманты, калі мы, хоць і вернікі, грашым, але як толькі грашым, дык Дух Святы прамаўляе да нашых сэрцаў і паведамляе, што нам трэба прызнавацца ў граху, прасіць прабачэння і новай сілы ад яго, каб перамагчы той грэх і працягваць жыць святым спосабам для Бога. «Лічэце сябе мёртвымі для грэху», – піша апостол, – «а жывымі дзеля Бога ў Христе Ісусе». Хай не пануе грэх у смяротным вашым целе, каб вам слухацца яго ў пажаданнях ягоных. Калі мы просім ягонай дапамогі заставацца пераможнымі над грэшным жыццём, Господ Ісус Христос дапамагае нам у гэтым. І які канец чакае таго, хто пражыве жыццё для славы Божай і з поўным спадзяваннем на сілу Христову? Мы калісьці памрэм, а пасля будзем уваскрэшны да шчаслівага і дасканалага жыцця, паводле апостолавых словаў, так і пры ўваскрэшні мёртвых. Сеецца ў тленні, паўстае ў нятленні, сеецца ў неславе, паўстае ў славе, сеецца ў немачы, паўстае ў сіле. Калі ж тленне гэтае апранецца ў нятленнасць, і смяротнае гэтае апранецца ў несмяротнасць, тады збудзецца слова напіснае. Паглынута смерць перамогаю, смерць, дзе твоё джала, пекла, дзе твая перамога? Паважаны слухач, Я з вялікім нецярпеннем чакаю таго дня, калі сам буду ўваскрэшны і ўбачуся з бацькамі. І мы сапраўды пагаворым шмат аб тым, што здарылася ў нашых жыццях тут, на зямлі. Спадзяюся, што і ты таксама жывеш гэткаю надзеяю. Калі не, дык звярні сур'ёзную ўвагу на дабравесце Хрыстова, Евангелія. Там знойдзеш адказы на твае пытанні пра вечнасць чалавека і пра тое, як атрымаць шчаслівае вечнае жыццё ў прысутнасці Бога і ягонага сына.